2499. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 30 marca, jest 17. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Krajowa sieć onkologiczna ma poprawić leczenie i wyniki terapii. Ustawa ją wprowadzająca z podpisem prezydenta. Relacje z prestiżowego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne tylko w Polskim Radiu. Tutaj Polskie Radio też robi wielką, wielką robotę, żeby promować nasz raj. Mówi Czesław Lang. Nie zmieniajmy jeszcze opon zimowych na letnie, przestrzega IMGW. Wracają przymrozki. Koordynowane leczenie i w efekcie poprawa wyników terapii nowotworów to cele, jakie ma zrealizować Krajowa Sieć Onkologiczna. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Karol Darmoros. Dostępność leczenia w ramach usystematyzowanego procesu terapii. Tak o filarach Krajowej Sieci Onkologicznej mówił prezydent Andrzej Duda. Chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne. A na rolę koordynatorów, którzy mają być przewodnikami pacjenta, zwracała uwagę prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyna Wechman, która jest jednocześnie szefową Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Koordynator anioł, rola koordynatora według nas pacjentów szalenie trudna, bo ten koordynator musi nam przekazywać informacje w sposób nam zrozumiały. System ma działać tak, że pacjenci będą kierowani do placówek o różnych poziomach referencyjnych. Nowością ma być również infolinia dla chorych na raka. Krajowa Sieć Onkologiczna zacznie działać za nieco ponad 6 miesięcy. Z Siedlec, Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio uzyskało wyłączne prawo do tytułu radiowego patrona wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Porozumienie podpisano w siedzibie publicznego nadawcy w Warszawie. Prezes Lang Team, Czesław Lang, powiedział, że relacje z wyścigu oraz specjalne audycje tematyczne będzie można usłyszeć na wszystkich antenach Polskiego Radia. Ludzie się interesują, kochają sport, kochają kolarstwo, a to, co planujemy zrobić w Polskim Radiu, na 10 antenach, na wszystkich antenach, przybliżyć to kolarstwo jeszcze bardziej, pokazać, zajrzeć do środka, do tego peletonu, ale pokazać też, co się dzieje dookoła, rozmowy z kibicami, promować nasz kraj poprzez sport, bo my nawet Polacy nie znamy do końca piękna swojego kraju. Ja ostatnie 2 lata byliśmy właśnie na Podkarpaciu, byliśmy na Lubelszczyźnie, no to Polacy zobaczyli, że mamy tak piękne miejsca, że warto to odwiedzać i myślę, że tutaj Polskie Radio też zrobi wielką, wielką robotę, żeby promować nasz raj. Patronat będzie obejmował także wyścigi Tour de Pologne Amatorów, Orlen Wyścig Narodów, Tour de Pologne Junior oraz Orlen Lang Team Race. W ramach współpracy z Polskim Radiem powstanie także seria podcastów o historii kolarstwa w Polsce. 80. Tour de Pologne rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Rosyjska Służba Bezpieczeństwa zatrzymała amerykańskiego dziennikarza pod zarzutem szpiegowstwa. Iwan Gerszkowicz jest korespondentem The Wall Street Journal, akredytowanym przez rosyjski MSZ. To pierwszy przypadek zatrzymania zagranicznego dziennikarza. Między innymi, aby uniknąć takich sytuacji i fałszywych oskarżeń, większość światowych redakcji, w tym Polskie Radio, wycofało swoich korespondentów już w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Maciej Jastrzębski. Kremlowski reżim w marcu 2022 roku wprowadził wojenną cenzurę. Za podawanie informacji niewygodnych dla reżimu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Większość światowych redakcji, obawiając się fałszywych oskarżeń i represji, wycofała swoich dziennikarzy z Rosji. W trzecim tygodniu wojny, jako jedni z ostatnich zachodnich dziennikarzy, Moskwę opuścili korespondenci Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jak poinformowały rosyjskie media niezależne, zatrzymany amerykański korespondent Wall Street Journal, Iwan Gerszkowicz, zbierał na Uralu materiały dotyczące najemników z grupy Wagnera. Reżim zarzuca mu zbieranie materiałów szpiegowskich dla Stanów Zjednoczonych. Jego macierzysta redakcja zaprzeczyła temu i przekazała w specjalnym komunikacie, że ma do niego pełne zaufanie i solidaryzuje się z nim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W niedzielę, w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Papieski. Ma to być wyraz wdzięczności za życie i nauczanie papieża Polaka, mówi prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba i dodaje, że marsz w stolicy wyruszy z Ronda Dmowskiego. Samo centrum naszej stolicy, Narodowy Marsz Papieski, punktualnie o 11.00 wyruszy z Ronda Dmowskiego, Marszałkowską, aż dojdziemy do Królewskiej, a następnie do Krakowskiego Przedmieścia i stamtąd do Placu Zamkowego. Bardzo ważne wydarzenie. Trzeba dać publiczne świadectwo wierności nauczaniu papieża Jana Pawła II, ale także oczywiście przypominać, jak wielką postacią naszego narodu był i wciąż nim jest. Marsze papieskie planowane są także w Krakowie, Szczecinie, Opolu i Lublinie. Do Polski dotarło ciepłe powietrze z zachodniej Europy, prawie w całym kraju jest ponad 10 stopni, jednak już z piątku na sobotę zacznie się robić chłodniej i wrócą przymrozki. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski radzi, aby jeszcze nie pozbywać się zimowych opon. No niestety w tym przyszłym tygodniu cały czas będzie chłodno. Będzie w nocy zamarzało to, co w dzień będzie padało, a więc zagrożenie na drogach. Także nie zmieniajmy jeszcze opon na letnie, to jeszcze nie ten czas. Pamiętajmy, że kiedy temperatura średnia dobowa jest poniżej 7 stopni Celsjusza, wówczas jeszcze powinniśmy jeździć na oponach zimowych. A więcej o pogodzie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz, wysoko w górach deszcz ze śniegiem, w centrum i na wschodzie możliwe burze, a nad ranem większe przejaśnienia na zachodzie i w centrum kraju. Nocą już bez przymrozków, od 2 stopni na Podhalu, 5 na wschodzie do 8 stopni na Dolnym Śląsku. No ale rano też uważajmy, szczególnie na drogach w północno-wschodniej Polsce, na silne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, ale i większe rozpogodzenie. Na termometrach od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do 16 na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. No to jeszcze wstrzymujemy się z tymi zimówkami. Jak słyszeliśmy, dobre rady, więc będziemy dawać znak, sygnał, kiedy to już. Na razie jeszcze spokojnie, takie przedwiośnie. Ministerstwo Edukacji tymczasem, o tym mówiliśmy i przed godziną 17 i przed 16, zapowiada odchudzanie podstawy programowej. Dzięki temu dzieciaki będą miały czas, by wyjść na podwórko czy na zajęcia dodatkowe, a nie tylko siedzieć w domu i odrabiać zadania domowe. Sytuacja jest taka, że dzieciaki są strasznie przemęczone i one mają bardzo dużo rzeczy do zrobienia. A każdy z tych nauczycieli, z którymi oni mają lekcje, uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy. I oni po prostu nie wyrabiają te dzieciaki, dlatego my musimy pomagać im w pewnych rzeczach. A nie daj Boże, jeszcze nauczyciel wymyśli sobie z Polski do jakiś komiks albo jakieś opowiadanie. I wtedy taki dzieciak po szkole i do tego jeszcze pracach domowych nie jest w stanie tego napisać. A może nie musimy? Właśnie, może to jest pytanie. Moja ulubiona praca, jeszcze ta makieta gospodarstwa domowego. Na szczęście zaliczone. Zapytam wracających z pracy do domu państwa, być może stojących w korku, kto z państwa odrabia z dziećmi lekcje w domu i dlaczego? 2 2 7 3. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dreams. Transjoy w audycji popołudniowej, ale temat nie tylko prac domowych odrabianych z dzieciakami w domu. W dzisiejszej audycji również o tym, że przystanek autobusowy czy tramwajowy to nie palarnia. Ale jak zdyscyplinować palących? Myślę, że może jakąś pozytywną kampanię trzeba by na przykład rozdać palącym auta i oni wtedy nie będą korzystać z komunikacji miejskiej. Wiem po sobie, jeżdżę autem i nie palę na przystanku na przykład. Szerokiej, bezpiecznej drogi. No, Ozuch, pan bardzo serdecznie pozdrawiamy. 2 2 7 3. To pytanie do niepalących. Może mają państwo jakieś takie pozytywne przykłady, jak zdyscyplinować tych, którzy no nie chcą się słuchać do zakazu palenia na przystanku czy w okolicy przystanku autobusowego czy tramwajowego. 2 2 7 3. Czekamy na państwa sygnały. 11 minut po 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Nie ma co czekać z zakupem mieszkania. Taniej w tym roku nie będzie. Takie opinie można usłyszeć coraz częściej od ekspertów zajmujących się właśnie nieruchomościami. Według najnowszych raportów ceny jeszcze idą w górę, ale wzrosty są coraz bardziej symboliczne. Z drugiej strony nie ma co liczyć na gwałtowne spadki. Pod rozwagę konkretny przykład. W ubiegłym roku kto zamiast kupić czekał, stracił. Przynajmniej w Warszawie średnio ponad 50 tysięcy złotych. Z redakcji ekonomicznej Marcin Jagiełowicz. Krótko i na temat. Rynek mieszkaniowy, jednym słowem, stabilność. Co prawda porównując rok do roku w najnowszym raporcie Narodowego Banku Polskiego czytamy o ponad 10% wzrostach mieszkań na rynku pierwotnym w dużych miastach i 8,5% w przypadku tych z drugiej ręki. Ale patrząc na sytuację z perspektywy miesiąca czy kwartału, wzrosty są coraz bardziej symboliczne. Te wielkości, które obserwujemy w danych rocznych, no to są nie do utrzymania i to wkrótce też będą wzrosty jednocyfrowe, to będą słabsze wyniki. Pod koniec roku możemy nawet zobaczyć jakiś minus, ale niewielki. Tak mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że w porównaniu na przykład z tempem, w jakim rosły nasze pensje, nieruchomości drożały w ostatnich latach w Polsce znacznie wolniej niż na Zachodzie. Teraz w czasie kryzysu nie będą więc spadać z wielkiego konia. Teraz w momencie, kiedy gospodarka spowalnia, kiedy podwyższane są stopy procentowe, prawdopodobnie także jest dużo mniejsza przestrzeń do przeceny na rynku nieruchomości. Tutaj oczywiście w takich sytuacjach możliwe są spadki cen z powiedzmy ubiegłego roku, ale one będą drobne. Sięgną paru procent, jednego, dwóch. To nie są wielkości, które by sprawiały, że na przykład warto wstrzymywać się z zakupem mieszkania. W danych za ostatni kwartał zeszłego roku na rekord drożyzny poszła Gdynia, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić ponad 13,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. W najnowszych wyliczeniach Rentiera i Expandera Trójmiasto notuje już spadki, podobnie jak Radom, Toruń, Szczecin, Częstochowa czy Białystok. W Warszawie i Krakowie ceny ani drgną, a wzrosty rzędu 5% w Sosnowcu czy Lublinie. Litanie niewielkich przesunięć w tabeli można by wydłużyć. W nieskończoność można by też myśleć nad zakupem własnego M. Ale jeśli rzeczywiście go potrzebujemy, to w tym roku na czekaniu raczej nic nie zyskamy. Z pytaniem czekać czy nie czekać zmierzyli się też analitycy HRE. Wzięli pod uwagę nie tylko same ceny mieszkań, ale też choćby koszt alternatywy, czyli najmu. Mówi analityk Bartosz Turek. Oczywiście nikt nie da nam gwarancji, jak zachowywać się będą ceny mieszkań, czy na przykład stawki czynszów najmu w najbliższym roku. Aby jednak spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto je odwrócić i zastanowić się, o ile mieszkania musiałyby stanieć, aby opłacało się czekać z zakupem. W naszym przykładzie mieszkania musiałyby zaliczyć co najmniej 7% przecenę, aby opłacało się czekać z zakupem. A mowa o przykładzie dotyczącym rynku mieszkań w Warszawie. Jest jednak małe ale. W przypadku tych, którzy chcieliby kupić mieszkanie na kredyt, może warto się jednak chwilę wstrzymać. Od lipca ma zacząć działać kredyt 2% z rządową dopłatą, a wkrótce również banki powinny nieco łagodniej podchodzić do liczenia zdolności kredytowej, bo takie wytyczne przekazała im Komisja Nadzoru Finansowego. No to znaczy, że jeszcze będziemy podpowiadać, a to ważne tematy, bo jak wiemy przecież w Polsce brakuje mieszkań. Zachęcam do pozostania z nami, bo tematy ekonomiczne jeszcze wrócą w podsumowaniu dnia po godzinie 18.40. Teraz kwadrans po 17.00. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Okazja do tego, by zrobić głośniej i zagadka, z którego roku to nagranie. nagranie z 1987 roku, bo prowadzący pytał. I w związku z tym moje pytanie, czy jak odpowiedziałem na to, wygrałem bilet na Developer? Tak, mamy do czynienia z profesjonalistą. Bardzo serdecznie gratuluję. A z jakiego filmu pochodzi to nagranie? A, Wyższa Szkoła Muzycznej Jazdy. 2 dwójki i 7 trójek. Jeśli chodzi o bilety na koncert... Kurczę, akurat dzisiaj nie wziąłem. No, 20 minut po godzinie 17, proszę wybaczyć. Zastanawiamy się nad sposobem rozwiązania konfliktu. Palący, niepalący, szczególnie na przystanku, w okolicach przystanku autobusowego czy tramwajowego. Jak zdyscyplinować jednych i drugich. I Państwa spostrzeżenia właśnie na tym froncie walki. Ci niepalący są bardzo mało tolerancyjni. Palący jednak są dużo bardziej tolerancyjni, bo jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, żeby palącemu niepalący przeszkadzał. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 dwójki i 7 trójek. Śmierdzi i niezdrowe. Krótko i na temat od pana Rafała. Bardzo dziękujemy za sygnał. Teraz 21 minut po godzinie 17 wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają zapewnić koordynowane leczenie i poprawić wyniki terapii nowotworów. Prezydent podpisał ustawę podczas wizyty w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim imienia świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Częścią placówki jest otwarte w 2018 roku Siedleckie Centrum Onkologii. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, podpisze ustawę... Poprawa dostępności i stworzenie usystematyzowanego procesu leczenia nowotworów. O takich założeniach Krajowej Sieci Onkologicznej mówił prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślał KSO, to kluczowy etap Narodowej Strategii Onkologicznej. I nie bez powodu uroczyste podpisanie ustawy nastąpiło w takim mieście jak Siedlce. Aby stworzyć dla każdego szansę. Bardzo nam zależało na tym, żeby zobrazować to w jak największym stopniu. Dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się nie w Krakowie, nie w Warszawie, nie w wielkim ośrodku takim jak Poznań, czy Wrocław, czy Gdańsk, tylko spotykamy się w Siedlcach, mieście średniej wielkości w naszym kraju, mieście, w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach, gdzie do tej pory były najlepsze placówki, jest przecież tak samo dla pacjentów ważny. Prezydent przyznał, że sytuacja w onkologii jest zła. Rocznie to już prawie 200 tysięcy zachorowań i 100 tysięcy zgonów, a ze względu na starzenie się społeczeństwa i czynniki cywilizacyjne, tłumaczył Andrzej Duda, pacjentów będzie przybywać i stąd potrzeba rozwiązań systemowych. I stworzono taki system, trójstopniowy system leczenia onkologicznego, który będzie się odbywał, tak jak powiedziałem, w jednakowym stopniu na terenie całego kraju, w placówkach specjalnie ku temu wyznaczonych po wcześniejszej ewaluacji, które w związku z tym będą odpowiednio uzupełnione także i sprzętowo, aby były w stanie realizować kompleksowe, sprawne i skuteczne leczenie onkologiczne. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że ustawę wypracowywano w ścisłym dialogu z pacjentami. To rozwiązanie można powiedzieć, że jest tak naprawdę pierwszym propacjenckim rozwiązaniem, które powstawało od początku do końca w duchu tego dialogu. To ma ogromne znaczenie, jak popatrzymy sobie na szczegóły rozwiązań, jakie będą w Krajowej Sieci Onkologicznej, to właśnie ta idea pacjocentryzmu znajduje tutaj największe odzwierciedlenie. Filarem systemu, oprócz trójstopniowego podziału placówek, do których będą trafiać pacjenci, będzie koordynator przypisany do każdego chorego. Jak zaznaczyła prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystyna Wechman, a jednocześnie szefowa Federacji Stowarzyszeń Amazonki, chodzi o to, by nie było pacjentów wykluczonych. Koordynator anioł, który ma sklejać, który jest tym przewodnikiem. Rola koordynatora według nas pacjentów szalenie trudna, bo ten koordynator musi nam przekazywać informacje w sposób nam zrozumiały. Ustawa wejdzie w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. W terminie 0,5 roku od tej daty Krajowa Sieć Onkologiczna zacznie oficjalnie funkcjonować. Dodajmy, że każdego roku w Polsce diagnozuje się około 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. W tym samym czasie około 100 tysięcy chorych umiera na raka, o czym przypomina nasz reporter Karol Darmoros. Z listy przebojów trójki w programie trzecim grupa Myslowic otwiera pierwszą dziesiątkę. Wszystko zmieniamy.

Sprawdzamy, co na drogach. O tym Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4, zwłaszcza na Śląsku, pomiędzy Katowicami i Mysłowicami oraz w Małopolsce od Balic aż do węzła Kraków-Tyniec. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się również na trasie S8 w Warszawie. Już tradycyjnie od Bemowa w stronę Białegostoku aż do mostu Grota Roweckiego. Tłoczno jest na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdańsk-Południe, zwłaszcza w stronę Gdyni, a podobnie na drodze krajowej numer 91 w Pruszczu Gdańskim i to w obu kierunkach. Teraz ekspresowa trójka pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Północ i Gorzów Wielkopolski Zachód. Na 83 kilometrze doszło do pożaru samochodu osobowego. Jezdnia w stronę Zielonej Góry jest częściowo zablokowana. Natomiast całkowicie zablokowana jest trasa S10 przed węzłem Bydgoszcz Południe w kierunku Torunia. Na 4 kilometrze trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji na naszej antenie, tych z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Ten rok będzie rekordowy pod względem liczby uprawnionych do zwrotu podatku oraz kwoty zwrotu, jaką otrzymają, poinformował wiceminister finansów Artur Soboń. Zeznanie podatkowe za ubiegły rok trzeba złożyć do 2 maja. Wiceminister Soboń zaznaczył, że największe zwroty dotyczą rodzin. To jest korzyść rzędu ponad 4000 zł, pod warunkiem oczywiście, że nie ma innych ulg, z których dana rodzina może skorzystać, bo zawsze ta korzyść podatkowa może być jeszcze większa. To jest ta bazowa korzyść podatkowa, 4410 zł, o tyle mniej przeciętnie rodzina 2 plus 2 na tym podatku zyskała. Do tej pory deklarację PIT złożyło ponad 9 milionów Polaków. Ukraińska armia otrzyma 15 mobilnych zestawów przeciwlotniczych Wiktor. To kolejny sprzęt zakupiony dzięki prowadzonej w Czechach zbiórce pod hasłem Prezent dla Putina. Jej organizatorzy poinformowali, że sprzęt wyjeżdża na front. Zestaw tworzy para karabinów maszynowych zamontowanych na pick-upie o wzmocnionym zawieszeniu. Wiktory służą głównie do zestrzeliwania dronów i śmigłowców, ale mogą być wykorzystane także do ostrzeliwania celów naziemnych. Na 15 pojazdów tego typu zebrano w Czechach prawie 4 miliony euro. Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie po 6 latach prac zaprosi od jutra gości do odnowionej siedziby i do zwiedzania nowej ekspozycji. Ponad 3000 metrów kwadratowych wystawy Miasto Technoczułość pokaże historię rozwoju techniki i miasta. Od pierwszej kanalizacji zabudowań po komputery i elektryczne hulajnogi, mówi dyrektor muzeum Piotr Guj. Ponad 600 obiektów, które opowiadają inżynierii. Od początków osadnictwa poprzez dwie rewolucje przemysłowe, odbudowę po wojnie, no i współczesność. Opowiadamy o rzeczach, które ludzie widzą, używają, ale też stanowią tkankę naszego miasta. Wybudowaliśmy podziemne miasto przez przebudowę tutaj naszej siedziby. Uzyskaliśmy dwie potężne przestrzenie podziemne po to, żeby nie naruszać tkanki tego miejsca, które jest wpisane na listę UNESCO. Muzeum Techniki i Inżynierii mieści się w zabytkowej zajezdni tramwajowej na krakowskim Kazimierzu. Pełny serwis o 18. A my jedziemy dalej. Za 27 minut 18 czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski, tak coś czuję, że o skokach będzie. Tak będzie. A to chodzi. Kamil Stoch, najlepszy z naszych skoczków w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w Planicy. Zawody na mamucim obiekcie w pięknych Alpach Julijskich w Słowenii jak zwykle kończą sezon w tej dyscyplinie. A trzykrotny mistrz olimpijski po kwalifikacyjnej próbie operował fachową nomenklaturą. Trochę brakowało dobrej pozycji najazdowej, trochę za wysoko sobie ruszałem i przez to traciłem równowagę, zwłaszcza przed odbiciem. Natomiast w tym trzecim skoku miałem rzeczywiście pewne punkty do realizacji. Udało mi się to po części zrobić. Trochę brakuje jeszcze takiej prędkości przelotowej, to jestem za bardzo za nartami, zaraz za progiem. Mówił Kamil Stoch, 11 był Piotr Żyła, 12 Aleksander Zniszczoł, 32 Andrzej Stękała. Przez kwalifikacje nie przebrnęli Paweł Wąsek i Jan Habdas, wygrał je Słoweniec Anżela Niszek. Polskie Radio wygrało tymczasem wyścig po status wyłącznego radiowego nadawcy Tour de Pologne. Polskie Radio i Tour de Pologne to są dwie polskie marki. Tour de Pologne obchodzi w tym roku swoje 95. urodziny. Polskie Radio, wiadomo, zawsze towarzyszyło wyścigom kolarskim. Ja pamiętam, będąc takim małym dzieciakiem, słuchałem relacje z wyścigu pokoju, z wyścigu Tour de Pologne. Zawsze gdzieś tam budowało to wyobraźnię. I to, co łączy Polskie Radio i wyścigi kolarskie, to jest to, że my docieramy do ludzi. Mówił dyrektor imprezy Czesław Lang. Tegoroczny Tour de Polonia odbędzie się w dniach 29 lipca, 4 sierpnia. Już dziś możemy za to poznać hokejowego mistrza Polski. Przed nami finałowe spotkanie numer 4. Trzy dotychczasowe z GKS-em Tychy wygrał GKS Katowice, a że to dzisiejsze rozegra przed własną publicznością, to wiele wskazuje na to, że wieczorem, jak powiedzieliby kibice jednej i drugiej drużyny, będzie po ptokach, bo gra się do czterech wygranych. Podobnego zdania jest hokejowy ekspert TVP Sport Patryk Rokicki. Katowiczanie grają bardzo dobrze. Przez te pierwsze trzy mecze nie zawodzą, świetnie grają w przewadze. No a Tyszanie przez 180 minut finałowych na prowadzeniu byli przez niewiele ponad 4, także próżno szukać optymizmu w tyskiej drużynie. Mówił Patryk Rokicki. Początek meczu w Katowicach o 19.15. Kończymy futbolem i pokerem jednocześnie. Neymar, gwiazda piłkarskiej reprezentacji Brazylii i Paris Saint-Germain, leczy kontuzję, żmudną rehabilitację, przerywa różnymi aktywnościami. Ostatnio internetowym turniejem pokerowym, w którym na oczach publiczności przegrał bagatela nieco ponad 1 000 000 euro. Po fakcie najpierw teatralnie zaczął płakać, potem śmiał się do rozpuku, a w tle emitowano znany utwór Celine Dion z Titanica. Reakcje internautów na zachowanie Neymara były z reguły pejoratywne. Ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy po 19. Co w pogodzie? Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe także burza, ale i większe rozpogodzenie. Jutro od 9 stopni na Pogórzu, 11 na Suwalszczyźnie, do nawet 16 na zachodzie i na południowym zachodzie. Tyle zaplanował pan synoptyk na koniec marca. Trójka. Program trzeci. Chwilkę temu zaprezentowaliśmy nagranie grupy Def Leppard z czwartego albumu z 1987 roku. Pytałem o film. Wygrane marzenia, tytuł filmu. O, bardzo dobrze. Właśnie wystąpili oni z takim nagraniem, a dziś w audycji popołudniowej również pytamy o palaczy, jak zdyscyplinować palących, na przykład na przystanku autobusowym czy tramwajowym. Dwie dwójki i siedem trójek. Problem jest nie tylko na przystankach, ale właściwie wszędzie, bo przed sklepami na przykład po prostu są w ogóle bezczelnie wulgarni i po prostu nie ma na nich siły, żeby się coś zmieniło. Bardzo serdecznie dziękuję obu paniom za odpowiedź prawidłową i za to spostrzeżenie. Też nie mam siły i cierpliwości. Ja też nie. Ale tolerancyjny jesteś. Wobec palaczy nigdy. Dlaczego? Dlatego, że to jest najgorszy nauk, jak mówi profesor Postuła, z którym mamy audycję Kierunek Długowieczny. Mm-hmm. Zdecydowanie najgorsze, ale palacze nie trują tylko siebie, tylko tak jak mówiła ta pani, przy okazji również nas niepalących. To jest to bierne palenie. Okropny nauk i bardzo zły, najgorszy dla zdrowia. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby państwo chcieli coś dodać do naukowego wywodu redaktora Łoniewskiego... To nie ja jestem tu naukowcem. Podpieram się autorytetem pana profesora. Tym samym zachęcamy do słuchania cyklu... Kierunek Długowieczność. Za 23 minuty 18. The Cranberries w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 19 minut przed godziną 18. Setki biznesmenów, inwestorów i ekspertów od sztucznej inteligencji, w tym m.in. Elon Musk, wezwało we wspólnym liście do przynajmniej 6-miesięcznej przerwy w rozwijaniu systemów sztucznej inteligencji zdolniejszych od opublikowanego niedawno GPT. Sygnatariusze ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami wyścigu o tworzenie coraz potężniejszych modeli. Głęboka zmiana w historii życia i na Ziemi to może być krok, od którego jesteśmy już bardzo niedaleko. O tym m.in. po zagrożeniach w sferze cyberbezpieczeństwa będziemy mówić już za kilka chwil. A dziś m.in. o tym, jak zdyscyplinować palących oraz jak zdyscyplinować nasze dzieciaki, by nie siedziały tak długo przy lekcjach. Może by uważały na lekcjach i wtedy będzie lepiej, jeśli chodzi o pracę domową. Na pewno szybciej, sprawniej. Rodzice nie będą musieli pomagać, jak to jest obecnie. W latach 60. była podobna audycja Wielokropek w wykonaniu Kosiniaka i Kobuszewskiego. Była tam piękna pieśń pod tytułem Do kata, gdzie tata jest dziś mój, lepiej odrobić trzeba, żeby nie było dwój. Czyli sprawa jest ponadczasowa. Ponadczasowa i dziś również wracamy po tylu latach, jak się okazuje, do tego samego problemu, do punktu wyjścia. Może jest jakieś rozwiązanie? Takie same pytania były na zebrania rodziców, jak dziś jestem w audycji. Że dzieci mają za dużo i było to lat temu naście, i cały czas narzekali. No właśnie, a co na zebraniach? Właśnie na ten temat, by było mniej zadane, by dzieciaki miały więcej czasu, a tym samym i rodzice też w domu, by te dzieci były jednak w domu, a nie znów w domu, tyle że na lekcjach z pracami domowymi. 2 2 7 3, czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do trójki. To historyczny moment. Tak o utworzonym właśnie pierwszym amerykańskim garnizonie w Poznaniu mówi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. W specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia i podcastu Świat Mark Brzeziński podkreśla, że jest to pierwsza stała amerykańska baza w Polsce. Dyplomata mówi też, że zachodnia strategia pomocy Ukrainie i obrony wschodniej flanki NATO działa. Podkreśla, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukraińców tak długo, jak będzie trzeba. Z Markiem Brzezińskim rozmawiał Wojciech Cegielski. Mr. Ambassador, couple of days ago. Panie ambasadorze, kilka dni temu amerykańska armia utworzyła swój pierwszy garnizon w Polsce. Czy można zatem powiedzieć, że Stany Zjednoczone mają pierwszą stałą bazę tutaj w Polsce? As a Polish American, I could not be more proud. Jako Amerykanin polskiego pochodzenia jestem ogromnie dumny z decyzji prezydenta Joe Bidena o umieszczeniu na stałe wojsk amerykańskich oraz biur wojskowych tutaj, w Polsce. Tak, to prawdziwy przełom i historyczny moment. Obserwuję Polskę przez całe życie i wiem dobrze, że Jan Nowak-Jeziorański, mój zmarły ojciec Zbigniew Brzeziński i inni naprawdę czekali na ten moment. Czekali, aż słowo stały będzie kojarzone z amerykańską obecnością wojskową w Polsce. A teraz tak jest, bo obie strony się szanują, ufają sobie i będą walczyć za siebie w obronie wolności. Wolności, którą po raz pierwszy w historii dzielimy jako oba narody. Żyjemy w momencie, kiedy Ameryka i Polska cieszą się taką samą wolnością, za którą warto walczyć. Oczywiście chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby okoliczności tego wszystkiego były zupełnie inne, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ale mówiąc o Ukrainie, jakie będą kolejne kroki Stanów Zjednoczonych, gdy chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy? Myśliwce? Czy to w dalszym ciągu nie wchodzi w grę? Mówi pan, że wszyscy chcielibyśmy, aby okoliczności były lepsze. I to jest prawda, zwłaszcza wobec Ukraińców, którzy są ofiarą i cierpią z powodu straszliwego, niczym niesprowokowanego ataku ze strony Rosji. Jeśli chodzi o to, co robimy, by wspierać Ukraińców, to jest to dynamiczna jakość, ponieważ my zmienialiśmy naszą postawę w miarę jak zmieniały się rosyjskie ataki, niesprowokowane ataki na Ukrainę. Trudno jest przewidzieć, jak to wszystko się dalej potoczy, ale mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 14 miesięcy najpierw dostarczyliśmy Javeliny Ukraińcom, bo byli atakowani. Potem naszą odpowiedzią na bombardowane miasta były Hajmarsy, a teraz są to czołgi. Mam nadzieję, że wojna wkrótce się skończy, ale jesteśmy z Ukraińcami i pomagamy im bronić siebie i swojego życia. To defend themselves and to defend their lives. Z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim rozmawiał Wojciech Cegielski, a całości rozmowy mogą Państwo posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Świat. Można go znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej podcast Świat Polskiego Radia. Polecamy. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? took you so long, where only fools gone. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Newman w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 11 minut 18. Ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. I tradycyjnie na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójce. Dzień dobry. Ostatnio sporo mówiliśmy o czacie GPT, jak sztuczna inteligencja w pewien sposób może nas wprowadzić w błąd. Myślę tu o fałszywych aplikacjach, bo i takie też się pojawiły. To ogromne zagrożenie, gdy mówimy w czwartek, w nasz cyberczwartek. To jest złożona sprawa, bo czat GPT jest tu tylko inspiracją do zainstalowania aplikacji czy też wtyczki, czyli powiedzmy, że jest wykorzystany wizerunek i popularność czatu GPT do tego. Przestępcy wszędzie szukają możliwości. Tak, ponieważ to jest taki modny temat, jest dużo chętnych osób, które chciałyby spróbować porozmawiać na tym czacie, no ale trzeba czekać w kolejce, więc powstają aplikacje, które oferują nam taką możliwość, rzekomo poza tą legalną kolejką. No i cały problem z tymi aplikacjami czy wtyczkami, bo osobno mówimy o aplikacjach, które zainstalujemy na nasze urządzenia, a inaczej jest, kiedy instalujemy wtyczkę w przeglądarce. Powstają po to, żeby wprowadzić nas w błąd i wyciągnąć jak najwięcej danych. Czyli znowu tu mówimy. Imię, nazwisko, adres, klasycznie. Adres mailowy, numer telefonu. I hasło, panie redaktorze. I hasło do mediów społecznościowych na przykład? Tak, może nie do mediów społecznościowych, ale często te hasła są, jak już wspominamy, podobne lub tożsame. Tak. Spora część użytkowników zaczęła zgłaszać, że została w ten sposób zaatakowana, że ktoś wykradł ich hasło do profilu i podszywa się pod nich, więc nie mają już dostępu do swojego konta. I zastanawiają się, skąd się wziął ten problem. Klasyczne zhakowanie, tak? Mediów społecznościowych. No, tak, w uproszczeniu, mhm. Tak? Ale on się wziął właśnie z tego prawdopodobnie, że te osoby zainstalowały takie fałszywe wtyczki lub aplikacje, mhm. Podały tam te swoje dane. No i niestety te dane zostały wykorzystane do tego, żeby te ich profile po prostu zhakować i zmienić te hasła, w związku z tym przestali mieć dostęp. Nie ma żadnych zabezpieczeń? Nie ma alertów powiadamiających o tym? Panie redaktorze, są, tylko mało rozpromowane, a po drugie, no cały czas kwestia mody, czy też te aplikacje powstają na bieżąco, zatem im więcej powstaje nowych, ciekawych rozwiązań technologicznych, tym więcej też powstaje zagrożeń i pomysłów na to, jak je wykorzystać do tych niekoniecznie legalnych działalności, więc to pewnie nigdy nie będzie tak, że krok jakiś przed alert... oszustami. No, krok przed, ale ważne po prostu jest to, żebyśmy pamiętali nawet nie tyle o tym, czy dane aplikacje, bo ja mam świadomość, że większość z naszych słuchaczy nie będzie potrafiła nawet technicznie sprawdzić, czy dana aplikacja, zresztą sama się zastanawiam, czy pan redaktor i ja byśmy tak technicznie potrafili ocenić, czy ta aplikacja, czy wtyczka jest wiarygodna, czy nie. To najczęściej robią specjaliści, którzy zajmują się programowaniem. Natomiast ja i mam nadzieję pan redaktor raczej nie instalowalibyśmy oprogramowania, którego pewnie nie jesteśmy. I do tego zachęcam. No tu się pojawiają często w moim komputerze takie ostrzeżenia, że jest to niepewne źródło pochodzenia aplikacji. Dokładnie, ale to pewnie dlatego, że pan redaktor ma komputer służbowy, on ma zupełnie inne zabezpieczenia. W tych prywatnych nie zawsze będziemy mieli takie ostrzeżenia, ale tutaj z takich praktycznych rzeczy to zachęcam chociażby właśnie do tego, żeby wpisać tę nazwę aplikacji w wyszukiwarkę, sprawdzić, jakie doświadczenia mają inni użytkownicy, którzy te aplikacje zainstalowali albo te wtyczki, zobaczyć, jakie ma oceny, opinie, sprawdzić to w zgłoszeniach, na przykład w CERT-cie albo w innych organizacjach, które zajmują się rozpatrywaniem takich zagrożeń technologicznych. Wtedy będziemy mieli większą świadomość, napisać może do naszego cyklu, czy te aplikacje są aby na pewno bezpieczne i czy możemy im zaufać. No ale przede wszystkim może nie dajmy się tak bardzo tej modzie, która powstaje i bądźmy cierpliwi, korzystajmy z tych wiarygodnych i legalnych stron i źródeł. Żeby nie było tak pesymistycznie, to jeszcze na koniec jest jakaś szansa, by odzyskać, odbanować takie konto? Bardzo mała szansa. Oczywiście możemy próbować zgłaszać to już na platformę i spróbować wyjaśnić, jak do tego doszło, że pozyskano nasze konto. No ale tutaj nie mam optymistycznych wieści. Na ogół to się nie udaje. Po prostu trzeba założyć nowe i poinformować przyjaciół, że po prostu padliśmy ofiarą hakerów. I nawet może podzielić się swoją historią po to, żeby ostrzec pozostałych. Innych. Tak jest. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, ostrzegała i informowała. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz.